Życie nie ma nazwiska, więc jak TVN co dzień bez trosku ciska nam w oczy kałem. Przyjęta filozofia decyduje o tym, czy to kaka wieloryba, czy w chlebopki małe. Lamentowanie zamienione w skałę. Wow, miałem być mecenasem, sobą pozostałem. Życie jak faun, testuje mnie, nie wiem czy zdałem, ale wiem, że niczym Jackie Brown cztery galaktyki dają mimo Skywalkera na to by byczu jak upał sound lub dobry sound. Czołowi czołowicie stawić wodospadą traum, więc gram. Grono już wokół skupia się, jak przepowiednia spełniam się, choć jestem tylko kropeczką w niepoliczonym atlasie. Wyrażam się falami, czasem słowami w kumatej prasie. Nie posiadam koneksji ani hitów na czasie. Dzimy tu trochę jak DVD w szałasie. Jeśli wypłynę, to nie na tak, w nim hałasie, jedynie na pontonie lub na dobrym basie. Szczerze się gra się, się ma się serca kumatych ludzi, którzy śmią w szarej masie. Oto zakazane w eterze dźwięki, więc daj dalej to i pokaż mi, że da się. Bez podnoszenia mydeł wytrwale zwiększać zasięg. Mimo sumagi dni faszerujmy nim.